Sukces grupy The Who sprawił Mongolii, ale w dodatku docenił pewne walory tej starożytnej kultury. Przede wszystkim to, że śpiew alikwotowy brzmi niemal jak growling i to, że o czymkolwiek by oni nie śpiewali, czegokolwiek by nie grali, wszystko to brzmi jak jazda konna po stepie. Bynajmniej nie w celach spacerowych, ale żeby dopaść wroga i posiec go na plasterki. Wykorzystuje to zespół Uhai, który właśnie wydał płytę Human Hearts, Stada ludzkie. Bardzo to ładne, muszę przyznać. Ktoś mógłby powiedzieć, słuchając tego jednym uchem, że już było, że rzeczone Who robi podobne rzeczy, ale proponuję posłuchać Human Hearts oboma uszami, bo różnic też jest sporo. Metalowych zespołów, które wykorzystują w swojej twórczości dawne nordyckie czy celtyckie tradycje muzyczne mamy przecież bez liku, słowiańszczyzny też, więc i mongolskich kilka nam nie zaszkodzi, dopóki robią to dobrze. No Uhai słucham z przyjemnością, żałując tylko, że mam rower, nie wierzchowca, choćby kuca. to chyba dobry moment, żeby wspomnieć o nowej piosence norweskiego zespołu Vraid. Wyjątkowej, bo instrumentalnej i nie zapowiadającej nowej płyty grupy. Ta swoją drogą już w marcu i na pewno się nią w odpowiednim czasie zajmiemy. Ten nowy utwór to singiel pochodzący ze ścieżki dźwiękowej Krakena, norweskiego filmu wysokobudżetowego, który jest połączeniem kina o potworach z kinem ekologicznego niepokoju. Możecie znaleźć w sieci zwiastuny. Krótko mówiąc, chodzi o to, że źli ludzie obudzili śpiącą na dnie fiordu ośmiornicę, która jest zwinna jak fretka, ale wielka jak góra, więc żartów nie ma. Las Vegas to miasto budzące jednoznaczne skojarzenia. Hazard, rozpusta, neony, kicz. Muzyka oczywiście też, ale rozrywkowa, a więc największe przeboje przebrzmiałych gwiazd, pióra w pupie i te sprawy. Tymczasem właśnie w Las Vegas tworzy kwintet Of Sulphur i nie wziął sobie nazwy na wyrost. Ich muzyka kipi siarką, chłoszcze deathcorem naszpikowanym black metalowymi kolcami. Nowa, druga płyta Of Sulphur nosi tytuł Endless i zdaje mi się, że mamy do czynienia z zespołem, który będzie szybko i pięknie rósł, a mógłbym na to postawić niemałe pieniądze. Zespół nazywa się Lwie Serce, co sugeruje epicki power metal. Zresztą był taki przedstawiciel nowej fali brytyjskiego heavy metalu, więc wszystko się zgadza. Ale tym razem nie o nich, tylko o Lionheart, kalifornijskim, jak najbardziej współczesnym, grającym podkuty metalem hardcore. I fani takiego na przykład Hatebreed będą do tego z uśmiechem łamać sobie karki pod sceną. Nowy album Lionheart nosi tytuł Valley of Death 2 i brzmi tak. Czas na zmianę nastroju. Radykalną. Płyta niby z grudnia, z ostatniego dnia grudnia, ale właśnie dlatego nie miałem jeszcze szansy jej zaprezentować. W dodatku nie jest to metal, ale jakbym nie puścił czegoś z nowego albumu Ulver, pewnie mielibyście mi to za złe i sam byłbym z siebie niezadowolony. Materiał nosi tytuł Neverland. Ma śliczny landschaft na okładce, ale brzmi bardzo współcześnie i raczej miejsko. Norwedzy twierdzą, że do tworzenia tego materiału podeszli z założeniem więcej marzeń, mniej dyscypliny, że to pop zrodzony pomiędzy światami. Niektórzy fani uważają, że mamy do czynienia z powrotem do przełomowej dla Ulver płyty Perdition City. Może i tak, może nie. Jeszcze się w ten materiał wgryzam. I jak zawsze w przypadku Ulver jest to fascynująca przygoda. słuchacie audycji Ciężko na sercu i pewnie nie uwierzycie, jak powiem, że za chwilę puszczę piosenkę z nowej płyty Maty. A jednak to prawda. Sztuczka polega na tym, że nie jest to nasz rodzimy Mata, gwiazda rapu i okolic, który chce być prezydentem wszystkich Polaków. To włoska Mata, która mogłaby być prezydentem wszystkich dziwaków. A ja bym na nich głosował jeszcze jak. Ten włoski zespół eksperymentuje na wciąż jeszcze nie do końca zbadanym pograniczu ciężarów i elektroniki i spodobać się powinien fanom The Body, Godflesh czy przed chwilą granego Ulver. Mnie się podobają bardzo i niniejszym zachęcam was do zapoznania się z czwartym wydanym właśnie albumem Maty zatytułowanym, pozwolę sobie od razu na polskie tłumaczenie tytułu, śnienie jest połączeniem zestawionych ze sobą obrazów i wrażeń wynikających z obliczeń prognostycznych. Wow. Muszę się nad tym zastanowić, ale nie, proszę nie zasypiać. Mam jeszcze dziś dla was trochę pięknej muzyki. New Miserable Experience. To też krewni, czy może raczej uczniowie Ulver, z tego bardziej rockowego, czy tam synth-rockowego etapu, choć słychać u nich też większe progrokowe ambicje. Zespół pochodzi z Filadelfii, ma w składzie paru doświadczonych muzyków związanych m.in. z grupami Rosetta i Rivers of Nihil i ma moją uwagę. Warto dać szansę całej ich nowej trzeciej płycie zatytułowanej Guild the Lily, ale my tu dzisiaj możemy sobie oczywiście pozwolić tylko na prezentację jej fragmentu. Toxic familiarity. Są takie zespoły, których w domu nie słucham, bo emocjonalnie rozmijają się z moimi potrzebami, ale które uznaję za na tyle interesujące, że lubię je Państwu prezentować, wierząc, że nie tracicie czasu obcując z ich muzyką. I takim zespołem jest niemiecki The Hirsch Effect, który piosenkę Das Nachsehen zaczyna dostojnie gotycko, by po 2 minutach skręcić nieoczekiwanie w progresywną ścieżkę, no ale tylko na chwilę, bo później uderza z siłą, której się po nich nie spodziewałem. Fajnie, lubię być zaskakiwany. Nowa płyta The Hirsch Effect, zatytułowana Der Brauch, ukaże się 30 stycznia, a ja już mam dziś dla Was jej przedsmak. Zbliżamy się do końca audycji. Czas na prezentację moich dwóch ulubionych płyt tego miesiąca. Będzie jazz. Z niecierpliwością czekałem na kolejny album Włochów z CU i doczekałem się, nie zawiedli. Ferrum Sidereum to ich 17. płyta i słychać to doświadczenie, ale wciąż jest w tym ogień debiutantów. Potężny, epicki wręcz album, ciężki i transowy, ale zarazem szalony, kiedy się tego najmniej spodziewacie. Sami tylko posłuchajcie Golgoty. Fantastyczny zespół. Moim zdaniem powinien wyprzedawać stadiony, jak jakieś Taylor Swifty czy Metalliki, ale nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Myślałem, że nikt w styczniu CU nie podskoczy, a już na pewno nie na ich własnym podwórku. No ale jak zespół ma grilla w nazwie, to sprawa musi być poważna. Liczę na triumfalną trasę koncertową po Polsce w długi weekend majowy. Zespół nazywa się Backengrillen i gra trochę ekstremalny metal, trochę noise rocka, ale w dużej mierze jazz. Co nie dziwi, bo w jego składzie spotkali się muzycy Refused z Madsem Gustafssonem, żywą legendą skandynawskiego free jazzu. I ich debiutancki album zatytułowany po prostu Backengrillen jest antyfaszystowskim, antyrasistowskim manifestem wypełnionym jazgotem i wolnością. Już możecie się nim cieszyć, a zespół podobno kończy pracę nad kolejną płytą, która ma być, cytuję, mniej głupia, bardziej obrzydliwa. Nie mogę się doczekać. Życzę Państwu dobrej nocy, choć nie wiem, czy po takiej dawce mocnych wrażeń będziecie w stanie zasnąć. Autopromocja. Wielkie wydarzenie zimowego sezonu sportowego. Od Stanisława Marusarza do